Πώς θα με εντεδάρκω σαν. Διότι έκανε ένα τεφλί. Δηλαδή του αρούμπα, ο πόλ ο άμ, χαρφεγέρδο χαρφεγερά με να φέρε. Ο ρούμπα τα. Δηλαδή του βαχιά λιτ τακλίλ. Ο δά ρούμπα έτσι άδε πέρα τα. Δά χα, χιά δεμι ρούμπα τα ρεγέρα τα πταγίλ δε. Καλήμωτον σαρά. Δά έτσι άδε πέρα, η τακλίλ δε φορά. Τι σώτα να. Η νιγό θα έτσι άδε πέρα τα. Η τακλίλ δε φορά τα. Έτσι μα δαγάν δε έτσι άχεσαι μαρίζει. Τακθίρς. Τι σώτα να. Δεν πρέπει να. Χάτα και σε γάμρα και την λίπη τα κλείσε σε μαρίζει και έστω άχαμα γιάδε μου τα ρόγκο σε τελάδα. Καρινά αν όλοι. Και τα κλείσε σε μαλαβέ, αντί για καρινά όλοι και τα κλείσε σε μαλαβέ. Καρινά αν όλοι. Να μου ρωτώ. Έστω μαρίζει. Τι σφάτα να. Ο βαδάνε τα άλλη φοράδα. Τα κλείλε καμόλι δε φοράδα. Καμά αν να κάνω χαμπαριά τη λε ταξί. Λα καθαρέν και κάνω χαμπαριά τη άλλη φοράδα. Λε ταξί δε φοράδα. Άντε τζαρβόλι δε φοράδα. Καμπρα ζωρίν. हम रजले डेढ़ साली दी एमओ संगा वही था नहीं डेढ़ साली दी एमओ संगा आय चादे पर इंशादे तकसीर दे पड़ा था वो दारो बच्चे दादा इंशादे पचादे पड़ा था ये तकलील दे पड़ा था दा तकलील पूर्व कर जब हम बाहर दर्श तब तो कर वो बस आम चीज का था इस्तेमाल पर तकसीर से था शा देवी तो वर्ष तहेक को सदर कलाम वो मुतहेक द कलिमा द रुबा है चार ये सदर दे کلام صدر دمان چیفتے دا دو مستحقت ابتدا دی چالو کلام دو چیفتے پر دیکھانا یعنی وجوبن دو چیفتے دی پر ابتدا دی چار شکتے کلام سے لکا کم چیفتے میں پر دیکھانا آتر پسدر دی چار شکتے کلام سے تشفہ کھانا آپ پسدر دی چار شکتے کم رجلن پسار شکتے ہوگا کھانا کھانا ویچی دعوی جالا دو چیز دکا دا پسدر دی کلام سے سی پر دیکھانا چی دا اپی واہ خاص نو کلام دلات کو پچا په خاص نه وه چې نه تقلیل نه ده چې د مخاطب ته اوال نه پاته ولګي چې دی چې رب او یای چې پاته ولګي چې دا زما د څه مقصد ده تقلیل څنګه نه چې دا اوال و نه چې دی مخاطب ته پاته ولګي چې دا کلام د کیمه نه وینادا چې څه څه کنه دا کته څه دا قرخ مشال فل چې تم دې بره کنه اشا دا وی کنه چې دا چې په صبر دي چاته سي هم ان نه چې نه بره په دې کنه څه چې دا اړ په خاص یو یو خاص نه و کلام نه سکو دلار کو چې مخاطب ته اول ونه چې د څه شه هلم حاصل شي په دې باندې به کنه چې دا کلام دې کې نه وینا دا کښه کنه نه ته ته کار چې اول ونه د پاتو ته ولې دې چې دا رب وي چې او هو دې کنه ها مقصود دې څه دې کنه ها پانا باندې څه کوم ولا مقصود دا کښه کنه ها ش ولا تدخل الا على نقره و دا نه دخلې مقصود چا نه ها کنه کرام نه ونه کرا دا چې موصفه تن څه دې موصفه دې تے تھا نا ویچ دا مداخلی مگر پنا کرا مند پنا کرا ویلے داخل ہے تمہارے خان داخل ہے تے دے تھا نا ویچ دا زکا چہ دا نکرا اپن دے فشتے دا ودا معرفہ دا فرض زکا چہ دا تاریخ خاطر جی دا تو اگے سر خاطر جی نا کرا مند دے سامر دا خیر کی تمہارے پاس ہے یا زکات معرفہ تو کو تمہارے پاس ہے کنے دے تھا نا دا پنیر آوارے دے پر اصل سا چھنے نکرا دا میرے کھانا دے دا چھنے پر دے کھانا چھ مقصود یورے پا نکرا سر سے دا خسلے جی پا اصل سرا بیاد دوتے کہ چھنے دے پارے مارے پیتا سر رات آنشتا چھنے دے تشفا کھانا نان دا کھا پا پیرے کھانا اچھا و موصوفہ دے رہی دی پیرے کھانا ویچے دا دے دے پر چھ خورو بخوا تکلیل دے پر رہتے پیرے کھانا نی دا چھنے پا دا صفت سر بے تکلیل پا نکرا سے دا ځکه چې تاسو ویلي دي چې مقصود د صفتین عقلي په نسبت سره چا ته غیر مقصود ته یو خالي جانی رجلون ده څه کده جانی یو جانی رجلون عالمون ده رجلون عالمون دا څنګه دا رجل مقصود ته چا سره عالمون سره رجل عالم اقام ده څنګه نه ته مو ته څه نه کنه تاسو څه ته نه ها نے موصوف چې څنګه دغه کانا آ عقلی په نظر سره چاته غیر موصوف دي صفات نه نه دا دې پر چې نه کړه موصوف چې تقلیل په شروع شي په دې کانا ها چې کوم څه د پر دې چې نه ودا دغه ځای پر دې تقلیل نه پر کانا چې معنا دې تقلیل په شروع شي څنګه کانه دې کانا موصوف نه مثال ته نو خرو بر جولین کریم لقیته تشوا کانا اس په هغه معنا به راته وځه پته با سره ها چې کام تر کې څه کام شریف شریف سره ملاو شو وایي کام څه شریف شریف سره ملاو شو وایي یا شریف شریف سره څه کام لږه تاسو ته بدمشونه بدمشونه سره ملاوي ځکه نو به ده کنه آمی چیتنی پر دیکھانا وہ کام چیتنی پر دیکھانا یا شریف صلی صلی صلی صلی صلی صلی دا حتا مخصے آج الگین دو بیا میزا مدرسیت زن سیتا خلور شوی چیتنی بیخاتا جلدین کہتا گا رکھا دی وہ تاکیلہ سنگا کھیرے ہو چیتنی پر چکسینو سیر خاتو زخای پا ہوگا شیعہ سیر کتو بیشا اور چکیلو چیتنی دیتو بیزے کتو بو دوی که خواهی که کنده خود چکتا تاسی بغانه او بولید نیزا بوده کنه نیزا مطلع به رای که سو چکم بوده کنه آر بوده کنه دیر چکم دیزا یه بادماشانه سرا ملو خود خواه چکم دی یه شریف تلی سرا سا دیر کام میلا برسی کنو بوده کنه شا او موز مرون بو بهمون سرکه بوده کنه لا تطل الى نكره او مزمر نمزمر انت ده پچار نه پانا کرتے نه ها یا دا داخل په چا مون په ضمیر مون په چا مون او مو په من تشه دي ها مو هم دي وي مو هم دا معنا او چې اها مرجه مين دي نيو ده کچه ته راځي راځي یا څه ضمیر مون غيري ها چې ته راځي چې کوم ده کنه اسه شي متعين شي څنګه مت یا دا اها مرجه مين نيو ده کړي څنګه دا دې څنګه عادي دي ني دیکھنا کارے شان سے آدھے ذہنی چیتن دے پہلے کھانا دارن کے بدایت چیتن دے آخا ذہن دے مخاشر میں لگرنی معبود سے نوی چی متقلم مختب دزاری دسائی مالیم دے کھانا پہلے کھانا ندائی چی و مزمرون او مزمن یا دخلی پر ضمیر مدے مبہم نے خوشی سای بھی مبہم میں بھی مبہم دا مانا پہلے کھانا چا مر گئے بیسی مائن آخا نوی دیکھا چیتن دے پہلے کھانا گوا کے دا آدھا سے دخلی رکھانا چې گوا کے آہانا کرن تو نا برام در بشر روشی لکه چې زمیر مو بهمی داخل چې دا به داخل مال چې دغه درجه ها چې دغه درجه چې دغه لکه انا کرا چې نه کرا چې خدانو چې دابه منا مراد دې دای شي دابه منا مراد دې دای دابه منا مراد دې په هغه کنه ها او مفرد مفرد دې څه کوي ها مفرد دې په هغه کنه مانه ذکر دا مفرد دې څه کوي دا دې خاصه نه مونږ دې دې څه غونې پنه په هغه کنه ها چې دا به مفرد دې ویرې ځکه چې مقصود خو یې دغه ابهام نه سر کړه ځکه خو زمي مو خنه ذکر کړه ها مقصود څه نه ابهام او دا افراط دا مفرد ولا یې دې دې جو دخل د 50 په دای ابهام شي سر کړه ها څه دې په دای ابهام شي ځکه چې تسنیه ذکر کوي کم څه کم دم ته مخکې دعا دي سر کړه ها دوا دي څنګه دغه خبره چې جمع ذکر کوي دا په دغه څه دی دي ډېر دي او دا مفرد دی مفرد په دې کنه د دا چې نه دغه چې په کلیا تا کښې په کثیر مده اطلاع شي څنګه به کنه نه دغه زور د خپل پېښار شي څنګه به کنه دا له کدا څه وی چې دي او دا په زمير مو هم ده کنه لکه مثلا چې نه به کنه هغه رجوان چې ذکر کوي مفرد ده کنه نه دا جنس رجوان جنس مرجو په خیر مده تاتي شي په تسنیا مده تاتي شي په جماعت تاتي ده کنه جنس نه جنس مفرد ده کنه یہ مفرد چې نه پېښه شي چې په واحد مده تاتي شي په تسنیا په جماعت اقلی او کثیر سے اس نے ندا کہ تم زمین وہ ہوندا دب مزرا دے چاش نہ کرے مفرد شو جتنے تیش بات ہے نا بل کپنا کران فر سے بہم زد دے کہ پک کلیل مدا کرے پک کثیر مدا تو یہ کو دے تو دے دے دے سے سوچ نا وہ چا تس نیا جے مرو نے دخدا میں چایو میں ہوا تو کنو نہ ہو ہاں ہاں مفرد نے مذکر ہے ہوے دیکھا نا وہ ابدان سر کے مفرد مذکر بھی ابدان ہمیشہ دے پر ابدان دا مطلب دا دے سنا چے دای نو مفرد بھی اگر کا تمیز مفرد بھی تسنیہ بھی تو کا جمع بھی تمیز نہ او دای نو مذکر بھی دا تمیز سے بھی اگر کا تتون جاتا تمیز مذکر بھی او کا مانس سے ابدان دا ابدان سمانا شو چه تزمیر نصره بی؟ مفرد بی اگر که تمیزی؟ مفرد بی؟ تخنیه بی؟ ابدان دامان شو او دای بسره بی جتن بی؟ مذکر بی اگر که تمیزی سره بی؟ مذکری بی او که؟ مانس بی تیش بی شا ممیزین بینکی راتن او دا سزمیر مبهم دا صفت سازمیر مهم ده پره تیش بی که نا مميزن چه به تمیز کرا شوی بنا کرا تن فنا کرا سرا پچا سرا منصوبه تن خدا کنا کرا سی منصوبه دی دی تیشو تا نا چا به سوی جیت منی منصوبه تمیز دی شوی پنا کرا سرا دا زکا ویل بیتا نا چه دا ها تمیز زکا بنا کرا چه دیگا سرا عربا دی بها مرشی سر کرو ابام سره ریکانا چې دا ټیک نو ریکانا هغه څه چې ریکانا هغه هغه دې ابام سره چې نو ریکانا او نکره دې څه چې ختمي شوی نکره او منصوب دې څه کوي چې ختمي شوی منصوب کار دې ریکانا مثال دې کوي نو ربه رجلن ترکه ربه عین دې څه په زمير ده او زمير مو هم دې څه مجاي مشان دې څه څه کړل عین مفرد او حالات دې ربه هو عین زمانه چې ریکانا چه کام دای سر که دا کام دای کام دای یہ سادای سیکتا تیشتا تھا نا دیکھو نکھو نا ایسا تمیز پچا کرو دا پارا جلن سر نی دا ممیز دا کئی کنا کھیرا مصبت دا تو دیکھا نا چه آسو شے دیو یای چه دار سین دی پورا دیچا دیکھا نا دی اے غی غاکی دن دی دیوے نوے ہیں مبہمے دیچا نا دیچا نا دیچا دی پورا مبهمه ریشه ده پاره دی جنس نه جنده چه دا ها بیان ده نه خویه وشه جنده اینه گوره رب ده هو دیر ورا دایی سرکه یسه دایی نه که نه آچه کنگی بده که نه دایی سرایه که دایی شه هنه بده دایی خوی آیا که دایی شه خارا که دایی شه سرایه که دایی شه هنه بده که نه داری هم دا کشه نوازو که نه سرایه کشه نوازو که نه چه کنگی سپایی دون تا کشه نوازو که نه او چې کوم دی خاص نو خوشې نو دی نه نه ځکه نه دا خو سیده پورا دي چاچی کوم دی ها دیغه ها ها یو نو مو به مه دي چانه دي جنس تیسو څه نه نه دا چې کوم بیره کنه بیره ها بیان دی کنه وو کچره جرم اداي سکتا ها چې سړای دا سر کده نه نه ځکه نه ها ا سړای دا چې نه رب هو رجلن څه کنه ډیر ور اداي دغه څه نه نه سړی نه ها لکی ته هو زه ملا وشو اینه سړی ہمیں دیکھا نا یا کام دائی دیکھا دیکھا نا یعنی کام دے سلی سارا وہ سین ملاو شوائیں ایسا پہ دیکھا نا وربہو رجلین ہمیں دو دکھے دا تمیز تسمیہ دا غلائی بیاو مفرد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفرد مذکر وربہو رجال تمیز صدا جمع رجی سنگی وہ دائی بیاو مفرد مذکر وربہا ربہو امرأتون امرأتون دو تک تمیز مانستا و ایسر ورده مفرد مذکر ورده تیش وقت همه این دعا دخواه منی جبنی چه دای مفرد مذکر رسی تمیز ده که مفرد مذکر یو تا تسنیا مذکر یو تا جمع مذکر یو تا وخید مانست یو تا تسنیا مانست یو تا جمع تیش وقت همه خط و عند الکفین و پنزدکی دو کفیون بومنه شاء دا ولا غوا ربه رجلا وربه رجلين وربه رجال وربه امراه كذلك فكه كذلك كذلك سمعت داس ها ان ربه امراه تن هو ربه امراه تن ربه ان نساء تشفا كان دا حاجه تيز جمع ربرا حاجه مفرد تسنيا جمع ربا وعند الكفين وبن الديفيد الكفيون يجب المطابقه وجب فيه مطابقه تيز كان چا سره چې تمیز سره چې زمیر مطابق دی چا سره دی ځکه چې دی وی چې اصل مطابقت ته ممیز دی چا سره چې تمیز سره تیشا تا نا چې ممیز مطابق دی چا سره دی نه ځکه دا وی شم دی نه سر کې نو قرب بهما رجلین یعنی اگر نیم مطابق شو کنه وربهم رجال وربها امراتن ودارن ربهما امراتین وربهن نساء چې دی تیشا تا نا دبل ہے چې وقت تلقا قها وکلا کلا له حکیج په دي چاته ره په دور په سره مل کا فتو اما کفا څنګه دا د کفا یو کفو کوم کفن باندې ولې ته ولشي کفا ته مونه باندې وین کې له حکیج په دې پیره اما باندې وین کې ما کفا دمنه چې د رب احمد په ما باندې شي ا باندې وین رب احمد باندې جرګر کړی ها نه انو څه خو ځای راو ها نه او چې دا ما کا فایل سره وشي هغه ملي په مبادې څه کو باندې دي تیسو کا نه د دې وجه نه خدای وي چې فتت خلاله جمله ته نه بده داخله پچا منه په خدوه جمله منه نه دو ته کاږي نه ته کبا نه غره مراد دي هي څنګه شیوانو جمله سن یادو بل نو اذا دخل في واجب ملابو او په دې بعد نه غره دې دي ترته کاږي ملاس نیالي او کاږي ملا سي عين نو نو ربما قام زيدون ده په جمله کې دخل ده کنه ما کفاره سره غره و ربما زيد قائم ده په جمله کې نه دخل ما کفاره سره نه ذکر او چې دما کفاره نه ده او دغه تک چې څنګه دا په پنځه دقیقو کې جامه درځي چې تاسو مزه کچرا مزه جرکو او مزه چې په تاسو کې په اسم شي وای نه دغه ته نه دا اج چې دا په جمله کې یامه د خبرې چې اصل عمل په شوه کوجه نه بل ته نه په جمله کې یامه ده په فعل نه نه درځي او چې تاسو خو عمل کوونه عمل کوونه چې دې دا په فعل داخله راشي خو په اسم داخله راشي دا نه ځکه نه پوهې باندې څه کار وکړي ښه دایت ولا بد لها من فعل ماض ولا بدیدو ده کلمه درو بده پورا جه فعلی تا نه ماضی نه جواب درو بنا نه ته جواب درو بس دته آتی پیره ماضی ده سی تن ذکر وچ دا ویله ذکر چې لانه رب لتقلیل المحقق هینا ذکر چې درو بچ دو دا ایتاله پر تقلیل پر خو سی خو کین تقلیل چا محقق ثابت دي څه دي چا ثابت تر شو دي تشبه كان وهو لا يتحقق الا به فكان ودا تقليل محقق ده مثبت الا به مثبت تاخر تفيله ما انا ذكر ذكر كيف الماضين هو اخر متحقق ده تفيله ففي الماضي شيء كلمه على شو ده متحقق دي كان متحقق ده هو فجت من كيفيه اه متحقق ما دي هي فكان نضافه الشيء هذا فرصه تقليله محقق ثبت صدا تقليل فرصه فكان وا تقليل جسم ده كان ثبت صدا اني نقدر بتاشه ذات ماضي اخر ثابت دي كده فهم ماضي شيء كلمه هنا تاريخ تشوي ده ثابت دي محقق دي شو كان شا ويوجد فضل كل فعل غالبا وخطب قبول شي داخل لكن ماضي نو اذا جواب رو بوله دخل خطب قبول شي غالبا طيب انا ولا دي واجب وجود دي صار كريمه انا ذكر شي غالبا كلمات من موجوده دي لكن كلمات من موجوده دي كنت بدي كان بذكر تظاهرات نشتا دي انا بدي انا لك مثال يدل كذلك قولك لقد ذاك ولد رب رجل اكرمني هنا رب رجل اكرمني انا ها ایک آتا آتا تقلیل منا کیا وزید جکن دی ہاں چھے کام سرکے ہاں ساری عزت رکھر دم ہوتا سرکے رہا کام ہاں ساری موتا عزت رکھر دم ہوتا ہاں ایدہ پجاب دا ہویا تو جواب من پجاب دیا کہ چاہ شکال چاہتو تو یہ چہل لکیتا من اکرمہ کا ہاں ایسا نا چاہ ایسا ملاوی ہے دیا کہ چاہ سارا چاہتو تا عزت درکل آرہا کھانا ایسا نا ایتم ملاوی دیکھے چا سارا چاہتو دیا دیتا سوال کہ اے رب رجلین پر ایسا نا اکرمانی لکیتو ہو نمی ذاکر ہے ایتم کہ لکیتو ہو خطب شوار ہے کھانا ایسا نا ویلے اندکہ چاہ کرینات موجود ہے اسواج خیل دا کھانا پیشے جتنے حل لکیتا جیسے پہ سمجھ دیتا میں پا اسواج خیل سے جتنے لکیتا سا ذکر شوار ہے میں پا کرینات ہوں دے نزل کے کہا لکیتا نکر دے کنے ایسے دیتا چیش پہ کھانا دامے کھانا دا اے رو بارا جلین دا حدا پوس آہا پوس خانا چی رو بارا جلین اکرمانی دا دا دیگه خادا چی دیسا مانا چی رو بارا جلین اکرمانی بیدتا نا دا مانا دا چی اے رو بارا جلین اکرمانی لکیتو بیدتا نا چی کام بیدتا نا آکالای چی موتا ایزاتو کرا ایسا لکیتو سسے ملاو شوانی کانا بیدتا نا شا دا ایچ با اکرمانی صفت رجل دا اکرمانی چی دا صفت چا دا رجل دا چیز دی تیرے کھا نا ودا لکیتو ہو دا فیلو ہا دا فیل دی چا دا خیرو بدا نا دیرے کھا وہوا موضوف ودا سای چیز دی موضوف تلی مثال چکن دا موضوف نی مطلب ہے چاہی من کرنات موجود ہے بیرے کھا بچے کرنات موجود ہے بیا آہا جواب دیرو گا چا فیل مزید آتا ہے نا دیرے کھا پر اپا کوئی دوی چې اوبل وواله روبا اوبل چې کیندې د اخور ته جره کې کیندې هوا به دي ساده روبا نه نه نه هوا چې مونږه دي ساده سره روبا سره مونږه یې سره روبا سره دوی چې واه یل واه ولتی دوی چې دا هوا دا ټوب تا دو به ها په اول کلام چې ابتدا انو شي به ها بای په اول کلام په والي چاشه ابتدا کې درش په سره یعنی ابتدا انو شي دای په سره په چاشه په والي کلام شي پدری خان ا اتفاق خدا سی وی پدری خان چا په ماده کلام څه کچه مشه متفلی هولی خان ته څنګه مشه متفلی به درې دیگه کنه ودا په واده کې تاسو ورسې کلام شه پروبل شي چی شو کنه قول شاعر لقد دا قول شاعر چې و بل دتن ليس بها انيسو الا اليعقيد و الا العيسو کنه اینه دا په لای څه سره دا دیگه کنه اینه زمانہ کنه چې کا خپل معنا یې لکه زمانہ چې کام شرینه دي څه کوي کام انا ليس بها تنست في غشاليش انيسو سيكا اها انيسو سيكا ساتا ليش تو ساتا بالي ان سبنا تركدا نست في غشاليش دي كون دي انيسو اها تاد ها لكي دين كتا دا بشلا دي سي انا الا لي اخر لا يا تيجي مدي افور هو غيرت انا مگر خد اخي لك شو بچاي تركدا ها اذا كشيو بچي جمادو ها والا ليس ومگر خاصينه یہ سے جو ہے یہ داخل چسپینے اسی طریقے سے کہ انا ایسا کا پسلا دے وہ دیکھا نا وہ بندہ لکھ سو گیا بچوں نے نہ دیکھا نا میرا کتنا کا دیکھا نا مطلب کہ بنے دانے سے دس ایک منٹ سے جتا بابا چلا گیا چھوڑ رہا ہے ادری کس بات نا بنے دانے نے بابا ادری کتنا کا دیکھا نا یہ کتنا سے ایک منٹ لکھ سو وہ یہ سے دیا پاسے دیکھا نا پن دے سکھا نے جانے انا خبر پڑا تھا جو دل کہ وہ اپنا ایسا کر رہا تھا وہ بل دتے کس بات نا بس نہیں.